Yes. Okej. Okay. Som sagt, nischan ska gå snart så vi måste ju rivstarta det här i full fart. Nej, jag stressar inte. Jag bara kör hårt. Vad sa du? Nej, vad hela den här bibelskolan syftar till, och jag säger det igen och igen och igen, det är inte att vi ska lära oss allt om Bibeln, utan det är att vi ska bli inspirerade att vilja läsa själva, att vi ska kunna läsa den med rätt ögon och att vi ska få en hunger efter Guds ord. Det är liksom det som är målet och det som är tanken. Så det är ingen uppstyltad lära på det sättet, för jag kan inte undervisa så. Så det vi är där vi är, och vi ska nå framåt mot vårt mål. Och jag hoppas att vi läser så mycket vi hinner och kan hemma också. När bibelläsningsplanen. Har du fått den? Det vet jag inte. Annars finns den på Facebook-sidan. Jag har sett den där. Ja, så. Du har ju lite att läsa i fatt kan man säga. Nej, ingen press. Nej, men... Och för att vi ska kunna komma in i livet med Gud, så är grunden alltid att vi ska förstå att vi är Guds älskade barn, att vi är rättfärdiga inför honom, att vi är färdiga i rätten, att liksom rättegången har varit och vi är dömda fria. Så vårt liv som på nytt födda, som troende människor, handlar inte längre om att leta upp till Gud, utan det handlar om att leva tillsammans med Gud och att vara tillsammans med honom varje dag, hela tiden, dygnet runt. Och då får vår tro föda goda gärningar. Då får vår tro liksom bära frukt till ett fantastiskt liv. Och precis som en jordbrukare, Bibeln använder ofta liknelser om jordbrukare, och vi är ju vana vid att köpa mat och ligger de färdiga i hyllor. Liksom. Jag kommer ihåg första gången som gurka, tror jag berättat, hur den bara hängde där på en gren. Jag tyckte det såg helt absurt ut. Den ska ligga i en back med plast runt. Ja, det kan vara bra att gå tillbaka till hur hela skapelsen är byggd och hur allting är gjort. Och då är det att det växer upp. Så om vi fortsätter, om vi förblir i Guds ord, står det, så kommer det att växa och bära frukt. Och därför är tålamod och uthållighet så viktiga ingredienser i livet med Gud. Och tro utan tålamod och uthållighet, det är faktiskt ingen tro. Tro är inte att anta något eller förmoda något eller... Ja. Utan när Bibeln pratar om tro så handlar det om att vi vet att det som är sått, det kommer att växa. Jag vet att det kommer att bli så. Det finns en film som heter Faith Like Potatoes. Är det någon som sett den? Mm. Det handlar om en skotte som heter Angus som bor i Afrika på, när kan det vara, 60-talet. Och han är jordbrukare där. Och han blev frälst från att leva liksom ett ganska hårt liv och stressat och egna prestationer och räcker aldrig till men ska alltid göra sitt bästa. Så blir han omvänd, blir han frälst och får möta Gud. Och sen odlar han potatis och det är totalt torka. Och sen så man ser att alla potatisplantor, de har bara lagt sig ner. De har inte fått något vatten på länge som helst. Men han bara vet, nej, men Gud sa att jag skulle odla potatis. Han gjorde det på ett ord från Gud. Och potatis ser man ju inte, för den växer under marken, så man kan ju inte se om det har blivit något eller inte förrän man börjar påta i marken, förrän man börjar gräva. Så de sa till, men du får kolla, du får se om det har blivit en potatis. Bara, nej, vi väntar. Vi har bestämt en dag när vi ska skörda, och då skördar vi. Den som vill vara med mig är välkommen då. Och på morgonen när han ska gå ut och skörda sin potatis, det ser förskräckligt ut på fälten. Då är det han och en till av alla som har hjälpt honom, alla som har lyssnat på honom som är där. Han bara, ja, det är bara vi. Och så börjar han krafsa i jorden där. Och sen så tar han upp. Och så är det hur mycket potatis som helst. Jättestora, fina potatis. Så han bara, wow, jag visste det. Och sen så kommer kanske hur många som helst. Och de vill också hjälpa till. De har trott på det här och de vill det också. Och sen förklarar han, ska han berätta om Jesus på några infödningar där i Sydafrika. Och så säger han att er tro, den ska vara som potatis. Jag tycker det är så härlig liknelse. Att vi ser inte den. Vi kan liksom inte se den. Och om vi mäter våra liv utifrån frukten i våra liv just nu, då kan vi bli jättebesvikna. Mm. För helt plötsligt, jag har sett, vad sa jag till honom? Vi har ju kast. Bor verkligen Gud i mig? Kan detta verkligen... Det är ju inte verkligt för mig. Då hade jag sett någonting annat. Så. In med mer. Och ha tålamod. Och nästa då, nej, nu händer det igen och det funkar kanske för andra men det funkar inte för mig. Jo, men det gör det. Låt det växa. Rota, krafsa inte för mycket i det. Liksom, börja inte ta det i förtid, utan det kommer växa upp. Och med facit i hand så blickar jag hellre tillbaks ett år. Hur var det för ett år sedan? Ja, det kanske har hänt lite grejer sedan dess. Ett år sedan, då kunde jag spy ur mig vad som helst i min mun. Då såg jag på människor med förakt kanske. Jag retade med folk på ett annat sätt. Men nu, det finns en viss skillnad. Wow, vad häftigt. Jag fortsätter så. Jag fortsätter vattna. Jag fortsätter låta det komma in i mitt liv. Och sen får vi leva vårt liv av tro. Vi kommer till Gud genom tro. Men när vi väl har kommit till Gud så får vi leva av tro. Så tro är liksom en tvåstegsraket. Där vi har nått upp till första, till gemenskapen med Gud. Genom att vi litar på att Jesus har dött för våra synder. Och det är den tron som kyrkan oftast predikar. Om det är den vi får liksom lära oss. Och den är ju såklart superviktig. Tron på Jesus som offret för våra synder. Tron på att Jesus gjorde det jag inte kunde. Och att han för mig till gemenskapen med Gud. Den tron är jätteviktig. Men det, vi är frälsta av tro till tro, säger Paulus. Och till tro, vad det är? Jo, men det är detta. Att vi tror att vårt liv också ska bära frukt. Vi tror att vi också ska bli lika Jesus. Vi tror att mitt liv ska bli allt det som Gud har tänkt att det ska bli. Att jag ska bli den Guds avbild som jag var tänkt från allra första början. Och för att kunna göra det, har vi också pratat om, så behöver jag se på mig själv. Inte utifrån mina gärningar, mina erfarenheter, utan utifrån Guds ord. Jag behöver spegla mig i hans sanningar, i hans liv. För där hittar jag mig själv som jag verkligen är. Eller hur? Så det är liksom grunden för vad det är vi vill nå fram till. Och vad det är vi vill leva av. Vi kan ta liknelsen, eller exemplet. Folket i öknen. Mose och gänget. Israels folk levde som slavar i Egypten. Vi känner till historien. Hur de under flera hundra år blev mer och mer och mer förtryckta i Egypten. Och de fick till slut bli slavar. Och de blev piskade, de blev slagna. Och de blev av med sina rättigheter. Och de blev lägre och lägre stående i samhället. Och Mose för dem ut ur Egypten. Från det här liksom, helvetet på jorden som de lever i. Och för dem ut i öknen. Och hur kul är det att leva i en öken? Så de började längta tillbaka. Vad är det här? Vi hade det bättre i Egypten. Vi vill tillbaka igen. Och, men Mose han såg något annat. Gud har sagt till honom att nej, men jag ska föra in i ett annat land. Ni har varit slavar. Nu ska ni igenom den här öknen. Här växer ingenting. Här finns ingenting. Men om ni är uthålliga. Om ni har blicken fäst mot målet. Så kan ni gå igenom detta. Och jag lämnar inte ensam. Men jag kommer ha en molnstod, alltså en pelare av moln som kommer gå före er på dagen. Och det är ganska bra att ha ett moln i öknen för det kan bli varmt. Mm. Så de liksom fick beskydd från solen där. Mm. Och den gick före dem hela tiden och kunde gå efter. Och på natten är det iskallt i öknen. Då fick de en eldstod som både lyste upp och som värmde och som gick före dem. Otroliga tecken. Tänk att få ha det när man går upp på morgonen. Ett litet moln där som går före en så man vet vart man ska gå. Och på natten en eld som värmer ut i grått. Det är ju fantastiska mirakler de fick leva i. Och de, det var ändå bättre förr. Och vi vill tillbaka och här är vi bara hungriga. Okej, Gud lät regna mat från himlen. Men så ändå de sådana. Och de var glada. Ja, först kom en bröd, manna, som de kunde baka bröd på då. Och sen så, ja, bröd, måste vi äta samma sak hela tiden, det är inte bara bröd. Okej, då regnade fåglar från himlen. Vaktlar kom fåglar, de kunde äta varje dag. Ja, så Gud får se, och vatten, vi är törstiga. Okej, där är en klippa, slå på den. Ja, då kom det vatten från klippan också, mitt i öknen, fick de vatten. Så Gud försåg dem hela tiden, med allt de någonsin behövde. Och han hade lovat dem att inte var kvar i öknen, utan lovat dem att jag ska föra in ett land. Om ni bara lyssnar på mig, om ni följer mig, ska ni få komma in i det här landet. Pratar jag för fort? Nej. Nej. Ja. Men de har ju blicken fäst på sina egna känslor hela tiden. Ja, men just nu känner jag mig lite hungrig. Hallå, det regnar mat från himlen. Kan du förtrösta? Det kom igår, det kom i förrgår, det kom för tre dagar sedan. Det kommer varje dag när det. Ja, men just nu är jag lite törstig. Ja, men vi får ju vatten, vi har allting. Vad ser du för något? Vad är det? Ja, men mina känslor, så här, nu börjar jag bli trött. Nu är det lite jobbigt för mig. Ja, nu tycker jag, nej. Och så går Mose upp på berget och han får lagen, han får stentavlor. Så han är borta, vad är det, 40 dagar första gången tror jag. Och de bara, åh nej, nu är det jobbigt. Nu har vi inte ens Mose. Och han var den som kunde prata med Gud. Ah, nu gör vi en egen Gud. Ah, nu gör vi en kalv istället. Nu ber vi till den. Den kan vi se i alla fall. Nu tar vi alla smycken och allting. Så samlar vi in och så gör vi ett djur här. Så tillber vi det istället. Och Mose kommer ner med Gud. Att ett möte med Gud kommer ner. Han blir helt galen. På honom. Vad håller ni på med? Fattar ni ingenting? Är ni helt tröga? Och slår sönder de här stentavlorna i vrede och så här. Och de kan inte se det. Så till slut så säger Gud att nej, ni trodde inte på mig, ni litade på mig, ni kan inte få komma in i det här landet. Och den resan som skulle tagit max 2 månader att gå, den höll de på med i 40 år i omkring i öknen. För Gud kunde inte leda dem in i den, i det landet 40 år. Ja, det är ju längre än vad jag har levt. Visst, då kan man tappa modet. Man kan kanske tappa lite, det kan kännas lite tungt. Mm. Kommer vi aldrig fram? Ja. Men Gud förser och han visar. Och sen skickar de in spejare i landet. När de äntligen kommer fram då, så skickar Mose in 12 stycken spejare. De ska in i landet, in där Gud har lovat dem att få. Och kolla hur är landet. Vi måste kolla hur det är innan vi intar det nu. Och de kommer tillbaka, 10 stycken av dem säger, jättefint, fantastiskt land, men det är ju kört. Alla är jättestora, vi har inte en chans mot dem. De är så stora, de är såna jätte, vi har ingen chans, de kommer att krossa oss. Det är helt förgäves, vi har gått i 40 år. Ja, vi kan lika gärna stanna här och dö. Det är kört för oss. Och så är det 2 stycken, Josua och Kaleb, som går in i samma land. De ser samma saker, exakt samma tid, ingen skillnad, men deras rapport är helt annorlunda. De säger, det är ett fantastiskt land. Alltså det är så stora frukter. Det finns liksom ingen gräns. Jag kommer inte ihåg vilka liknelser de har. Men typ... nu minns jag inte frukten. Men apelsinerna är liksom som... Basketbollar. Ja. Med moderna ord då. Och så vidare. Och visst, de är stora. Så, men kom igen, vi har Gud. Det är inga problem för oss. Vi tar det här landet. Vi tar det. Säger de två. Och perspektivet, de ser... Jämfört med de 10, så de här 2, de ser utifrån Guds perspektiv, de ser med Guds ögon. Han har ju lovat oss landet. Han lovar oss mat, det fick vi. Han lovar oss vatten, det fick vi. Han lovar oss beskydd, det fick vi. Klart han kommer ge oss detta, det är därför han förde oss ut ur Egypten. Men ingen trodde på dem. Alla tänkte, nej det går inte, vi kommer inte att gå. Så alla, de var ju miljoner människor som bröt upp... 1,5 miljoner, eller vad räknar man med, tror jag, som gick i öknen här. Men ingen av dem fick komma in i landet, av de som fördes ut ur öknen. På grund av deras tro fick de dö i öknen. De fick aldrig komma in. De kunde inte gå in i landet med den mentaliteten, med den misstron. Utan det var bara Josua och Kaleb som fick gå in i landet med den nya generationen som kom upp. Så har vi skillnaden när Jesus... Han lever som människa, han går in under lagens slaveri egentligen, som det är att leva under lagen. Det är ett slaveri. Mm. Ja, varför fick inte Mose komma in? Nej, för att han inte heller var trofast mot Gud. Han lydde inte Gud i allt, han gjorde inte allt som Gud sa. Det var några grejer han inte gjorde. Till exempel med vatten, att han försökte göra saker i egen kraft istället för att lita på Gud. Får läsa i andra mönsterboken. Och Jesus född, ställs under lagen och lever som liksom slav under lagen som Gud har gett egentligen. Och går ner i dopet och uppstår och blir fylld med den helige ande. Den helige ande kommer över honom och förblir över honom. Och han får höra Guds ord, detta är min älskade son. Eller i något evangelium står det, du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Och med de orden, rungande i öronen, eller kanske framförallt i sitt hjärta. Jag är Guds son. För han växer upp som människa. Det är inte så att han föds som en liten bebis. Och vet, ligger där, jag låtsas att jag inte kan prata nu. Sen så jag egentligen, liksom, jag kan ju allt, jag vet allt, jag kom från himlen. Utan han går ju in som när han föds. Han får lära sig att prata som vi. Han får lära sig att gå och krypa och han... sitter ner bland de skriftlärda och lär sig skrifterna från gamla testamentet och går in under detta. Så det är klart att han kan bli lockad och tro. Vem tror du att du är? Guds son, kom igen. Du är Josef, snickaren, din pappa. Maria, trodde att det var något speciellt. Men han, Maria har pratat med honom. Hon har fått så mycket profetiska tilltal. Hon har sått in sanningen om vem han är i honom. Hon har inte heller riktigt förstått. Men han har hört detta. Och människor har sagt konstiga saker. Så det finns en bekräftelse i detta, vem han är. Så han växer upp och får mer och mer förstå och ta in vem han är. Och när han då hör Guds röst ljudligt för första gången: "Du är min älskade son." Så tar han det direkt. Yes. Och så bara bevarar han i sitt hjärta. Sen så förstår det att han förs av anden ut i öknen. Exakt som Israels folk gjorde. Reser han in i öknen. Men han gör det med den heliga andes kraft. Han är beklädd med kraft från höjden. Och istället för att tänka på sin: "Åh, nu är jag hungrig och nu vill jag äta." Så bestämmer han sig: "Nej, jag ska inte äta. 40 dagar fastar, jag äter inte ens. Jag tänker inte låta mina känslor styra mig. Jag tänker inte låta det leda mig bort från det Gud har sagt." Istället för att klaga så söker han Gud. Han umgås med sin far. Han börjar liksom låta den helige ande förklara alla skrifter. Det är liksom ett med honom. Han mediterar över vad Gud har sagt. Han tar in det här: jag är Guds son. Och efter 40 dagar är han hungrig, står det. Och då kommer djävulen och frestar honom. Och vad frestar han honom med? "Om du är Guds son, så gör de här stenarna till bröd." Och hungern liksom har drabbat honom. Han har käkat 40 dagar. Det hade ju varit ganska lätt att bara förvandla de här stenarna till bröd. Men nej, människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som går ut från Guds mun. "Du är min älskade son, du är." Maktbegäret: "Ja, men du kan få all makt, jag ger den till dig. Fall ner, tillbär mig, du ska få allt." Nej, jag tillbär bara Gud, ingen annan. Och vad är det tredje han lockas med nu, still? Om du är Guds son, hoppa ner från klippan. Ja, hoppa ner från klippan. Ja. Hoppa ner, han räddar dig. Ja, om han nu är ditt beskydd, om han nu hjälper dig. Hoppa ner och testa nu, se om det stämmer. Funkar det? Jag vet vad han har sagt, jag behöver inte pröva honom. Jag behöver inte testa, jag vet att han är där han säger att han är. Och utifrån den erfarenheten, med samma lockelser som de hade i öknen, men möter han det utifrån vem han är, vem Gud har sagt att han är. "Du är min älskade son, i dig har jag min glädje." Och utifrån den identiteten, vissheten om vem han är, så håller han sig till Gud, och djävulen har ingen makt över honom. Han behöver inte stå och kriga mot djävulen. Han behöver inte stå liksom: "Åh, gå ifrån mig din djävul," eller något sånt där. Utan han bara: "Nej, Gud har sagt." Och det är det enda djävulen aldrig kan vinna över. Det enda han aldrig kan segra över. Det är vad Gud har sagt. För när allting kommer, ställs på sin spets, när allt kommer till krita, så är det: vem har makten? Är det Gud eller djävulen? Ja, Gud skapar hela världen med sitt ord. Guds ord är makt över allting. Och säger Gud någonting, så är det så. Om vi låter det bli en verklighet i våra liv, säger Gud någonting, ja, men då är det så även i våra liv. Så han kommer ut ur öknen och in i det förlovade landet, in i Guds rike. Omständigheterna är fortfarande katastrof. Ingen tror på honom, ingen litar på honom, och folk vill döda honom. Hans första predikan vill de putta ner honom för ett stup. Men han vet vem han är. Och istället för att tycker att allt är jobbigt och alla är farliga och det här är omöjligt, det går aldrig, så lever han hela sitt liv från denna stund i den fulla vissheten att Guds kraft är över mig. Jag är den han säger att jag är. Och vad som än möter honom, så kan han jämföra det med vad Guds rike är. Det står att han gör bara det han ser fader gör. Han har lärt känna fader. Finns det en sjukdom, så vet Jesus att den är inte från Gud. Helt säkert. Ja, men kanske Gud har sänt den just till den här personen för att lära den någonting. Nej, sjukdom sänder inte Gud. Var frisk. Onda andar kommer att resas ut mot honom och försöker. Och han strider inte, han går inte emot och liksom en bönekedja och ringer alla han känner och försöker liksom studera Bibeln. Hur ska jag göra? Han bara: "Nej, Guds rike har besegrat den onde. Far ut." Jag älskar Matrix-filmer. Jag tycker de är helt fantastiska. Och han bara liksom gör så. De, vad heter han? Mr. Smith. Smith, ja. De De kommer i tusentals och ska gå emot Neo där och försöka slå ner honom. Och de strider, de är så duktiga. Och i början försöker han slåss emot och så här, och det går hyfsat. Och ibland får han stryk och ibland inte. Men i slutet, när han bara börjar fatta vem han är, men jag är den utvalda. De har ingen makt över mig, så bara sträcker han upp handen. Stoppa alla kulor och så. Så bara stoppa alla kulor och sånt. Och allt bara faller ner. Och de försöker och försöker, men de kan inte röra på honom. Det finns ingenting som röra på honom. Jag tycker det är en fantastisk bild av hur den Jesus var. Och hurdana vi är tänkta att vara när vi håller oss till Gud. När vi närmar oss honom. När vi lever av honom. När vi lever våra liv av tro på vad han har sagt, vem han är. Så finns ingenting. Det kommer alltid att rasa saker mot oss. Det kommer hela tiden att resas upp överallt. Som vill liksom slå ner oss. Lycka till. Ja. När har du börjat? 3 eller 2? 2. 2. Ja, jag Ingefär, bara tryck ner handtaget. Så. Så vilka vi är så otroligt viktigt att vi vet. Och djävulen kommer alltid ifrågasätta det. Han kommer alltid få oss att vilja få oss att få blicken från hans ord. Framförallt gör han vad som helst för att förändra våra känslor. För att han vet att kan han få fatt i våra känslor, så kan han använda dem till att driva oss bort från honom. Så att vara känslostyrd är väldigt farligt. Och idag har jag gjort det ganska enkelt. Till och med en liten apparat i min hand. Jag kan sitta helt still var som helst. Så här kan jag sitta. Han behöver liksom inte rasa upp några krig längre. Han behöver inte resa upp några mobbar. Han behöver inte göra något. Jag kan sitta alldeles still i min soffa med min telefon och trycka på några knappar. Och där kan han bara så in information igen som skapar fruktan, som skapar oro, skapar ångest. Nu är det krig där igen. Nu så blir det oroligt i världen. Och nej, nu så har de krockat där. Nej, nu är det någon mördare där. Nu är det någon terrorist där. Så enkelt. Han har lyckats liksom skapa upp hela det här samhället för att få så in fruktan, oro, ångest, tvivel, allt som är inte tro. Så är det bild på den kunskapen. Ja, visst är det otroligt. Kunskapens träd liksom. Ett bättre och ett bättre. Ja. Jesus han tar en liknelse i Matteus. Matteus kapitel 7. Matteus kapitel 7, vers 24. Matteus kapitel 27, vers 24. Den som därför... Har vi det? Nej. Inte. Nej, men jag vet inte. Jag... Ja, men vi har väl. Jo, 24. Ja. Ja, nu. Ska vi se. Där. Tack. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem. Så orden kommer in i oss, vi hör dem. Och vi väljer att handla efter dem, inte på omständigheterna. Eller hur? Det står det. Den som hör mina ord och handlar efter dem. Han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom, vindarna blåste, kastade sig mot i huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Vad sa det? Hälleberget, vad är det? Ja, det är väl liksom berget som är fast. Inga stenar man har lyft dit, utan hälleberget är det som är i jorden. Mm. Berggrunden, okay. Så det betyder. Ja, det är ett gammalt ord. Eftersom det var grundat på klippan. Och vad är klippan då? Jo, men det är ju den stadiga grunden. Det är den som inte kommer att sjunka efter ett tag. Det är den som inte kommer att flyttas. Och vad är det i det här liknelsen? Jo, det är Guds ord. Man hör dem. Och man handlar på dem. Handlar efter dem. Då kommer stormar. Då kommer allting rasa emot. Men det står kvar. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom, vindarna blåste, slog mot huset. Det föll samman och dess fall var stort. Så vad står det i vers 26? Den som hör dessa mina ord. Ja, de hör samma ord. Samma ord går ut. Båda två hör dem. Men den ena väljer att bygga sitt liv på sin erfarenhet istället. Ja, jag hör vad du säger, men just nu känner jag för detta. Just nu är jag i behov av det. Just nu skulle jag vilja. Och sen får vi själva se vad vi är i våra liv. Vad är det som behöver, vilka beslut behöver fattas? När jag möter en människa och jag känner irritation, agg, vrede, låter jag då mina känslor flöda fritt? Låter jag de tankarna bara liksom spira fritt? Jag har rätt att tycka illa om den. Jag har rätt att tycka, tänk vad den gjorde mot mig. Tänk vad illa de har behandlat mig. Ja, det har jag all rätt att göra. Och mina kompisar, de håller med mig och så vidare. Jag hör vad du säger, Gud, men just nu så går det inte. Ja, vad händer? Stormen kommer, det blåser, plötsligt så rasar alltihop. Och då sitter jag där, ja, Gud, det stämde ju inte det du sa. Du sa ju att det inte skulle bli så här. Du sa ju att jag inte skulle vara med om detta. Du sa att livet skulle bli bra när jag liksom byggde mitt liv på det. Ja, men du gjorde inte det. Du byggde inte ditt liv på honom. Du hörde vad han sa, men du byggde inte det. Men om jag gör det, om jag bygger på det och jag inte låter mina känslor, om jag inte låter mina omständigheter vara grunden för mitt liv, så kan jag bygga upp någonting som är stadigt, vad som än händer. Därför är det grundat i honom. Okej, Gud, sen tidernas begynnelse har du sagt så här. Du har sagt att jag har skapat till din avbild. Det betyder att vrede, frustration, hat, ångest, fruktan, oro, det är inte en del av mitt liv. Men jag känner de känslorna. Men nej, jag bygger mina liv på vad du har sagt. Oavsett hur allting rasar mot mig, så gör jag det i tro på att det du har sagt är mer sant än mina känslor. Och så kommer saker i vårt liv och så fattar vi beslut igen. Och så säger våra känslor en sak, säger våra omständigheter en sak. Men så säger Guds ord en annan sak. Och så får vi ha det valet hela tiden. Det är som att kunskapens träd står i vårt liv varje dag, hela tiden. Som att vi alltid kan välja att gå vår egen väg. Att sätta vår egen vishet högre. Men vi kan också välja att äta av livets träd. Vi kan äta av Jesus, vi kan äta hans kropp, dricka hans blod, få del av hans liv och låta det växa upp och bli ett starkt och bra hus. När vi köpte vårt hus så visade det sig så småningom att taket var dåligt. Och det var ju en oktober, vi skulle tilläggsisolera på insidan i vår glasveranda. Och då ser vi att en av takstolarna är rutten. Och vi kan ju inte bygga igen detta, man kan ju inte bygga, vi måste riva upp och åtgärda detta. Vi såg det hade läckt in då, genom ett takfönster som var där, så hade läckt in och börjat ruttna. Och, ja. Så vi bestämde, fick fatta ett beslut där. Justina gjorde sin sjuksköterskepraktik, var borta hela dagarna. Hon var höggravid med Gideon och vi hade två barn hemma. Ja, men vi måste göra det. Vi får bestämma det nu. Och samtidigt så hade vi också, ja, vi skulle tilläggsisolera både golv och tak. Hade vi rivit upp golvet i glasvannan. Så fort vi skulle gå upp där alla sovrum var, så fick vi gå igenom jord. Då fick man vara igenom jord. Och barnen då fick ju varje gång dra runt all skit överallt. Och de kunde inte gå själva där och man fick bära dem. Ja. I alla fall, vi bestämde detta och vi river upp taket en sektion i taget. Och plötsligt i oktober, november, början på november det året, så är det minus 30 grader och 20-30 cm snö. Vi bara, nej, det här finns inte. Så vi eldar för fullt i alla element och sätter in extra element. Och det är 17 grader som varmast i det varmaste rummet. Och vi kände bara, ja, vi måste ändå göra det riktigt. Vi får bara stå ut i detta. Så vi gör det och någon kväll vet jag var helt slut, jobbat hela dagen. Vi tog in hjälp också, men jag försökte göra så mycket som möjligt själv. Helt slut, klockan är mycket, på kvällen ska jag lägga mig, borsta tänderna och så kommer inget vatten i kranen. Nej, vad är det nu? Varför kommer inget vatten? Vad är det som har hänt? Och jag började tänka, vad kan det vara? Har jag varit på något rör? Jag ringer runt till alla. Så är det någon klok då som säger, ja men det är kallt ute. Det är fryst dina rör. Om du inte har isolerat, har du tagit bort taket så har du ingen isolering där. Måste rören fryst. Det kommer spricka allting. Vi kommer riva upp ännu mer. Så jag fick gå ut där och sätta mig mitt i natten. Det var helt slut. Det var jättekallt. Tog med mig en hårfön. Sitta varma rören ute i ett krypvindsutrymme. Mitt i natten och satt där en timme tror jag innan den. Och sen fick isolera runt där. Så, ja, Justina var inne och kollade. Ja, nu kommer det vatten. Ja, vad skönt. Nu är det inte inatt. Ja, helt slut. Jättejobbigt. Men vad ska jag göra? Jag måste ju göra klart. Man kan ju inte avsluta där liksom. Var det rätt att riva bort det gamla? Ja, det var det. Vi var tvungna att riva bort det gamla. För att kunna få på det nya. Och sen så småningom. Efter några månader så var taket isolerat, nya takstolar, ny råspont, ny papp och det var tätt. Och vinter kom och jag kände bara, när det kom snö, när det kom regn, jag bara, kom igen, låt det komma. Man låt det snöa nu, nu kan det komma mycket det bara vill. Och det smattrar och det höll på, jag bara, yes, bara smattrar så mycket, bara vet. Jag vet vad jag har byggt nu, jag vet att det är tätt, jag vet att det är stabilt. Så samma vind, samma regn, samma kan skapa två helt olika känslor i mig. Mm. Beroende på hur det är. När det började snöa och allt var öppet. Jag fick panik. Jag kände bara, vad ska jag ta mig till? Mm. När det är färdigt. Jag bara, wow, kom igen. Här är jag trygg. Här är jag det. Och det blev för mig en bild av just detta med husbyggarna. Att, wow, vad bygger jag mitt liv på? Jo, men jag gör det som är rätt. Jag gör det som Gud har sagt. Och då kommer det och hålla livet ut. Även om det inte ser ut så nu. Och även om jag måste lida. Även om jag måste vara hungrig ett tag. Även om jag måste låta Gud förse mig. För det är på ett sätt ett väldigt spännande liv. Men ett sätt ett väldigt frustrerande liv. Mm. Att Gud ska förse mig för varje dag. Det är ju lättare att kunna planera. Spara pengar på banken. Och, nu säger jag inte att det är fel att göra det. Men jag menar att planera sitt liv så att jag vet vad som ska komma. Och det är något bibliskt. Det ska vi göra. Vi ska planera våra liv och vi ska inte vara oförståndiga. Men ändå det här. Att om jag inte har pengar på banken. Om jag blir vräkt från min lägenhet. Om jag blir uppsagd från mitt jobb. Om allting rasar. Vad gör jag då? Och att då lita på att varje. Men Gud förser. En dag i taget. Det kan vara ganska jobbigt. Som det var för dem i öknen. Okej, det kom mat idag. Och de försökte samla. Men dagen efter var det ruttet. Och det gjorde Gud av en anledning. Ni ska lita på mig varje dag. Jag ska lära er att förtrösta för mig varje dag. Inte ta godbitarna. Samla dem på hög. Och sen inte behöva mig längre. För han visste att det var det de hade gjort annars. Då hade de samlat alla fåglar och alla bröd de kunde. Och behövde de inte Gud. Men han visste att nej, jag ska lära er att lita på mig. Att förtrösta på mig. För då håller det hela vägen. Så, ja, som ni växte upp. Och ibland var det, fanns ingen mat i kylen. Och, jag vet inte om vi har berättat det här någon gång. Nu, men, Jakobs pappa var ju pastor. Han är kyrka, i princip ingen lön. Med sex barn. Helt sex, sju, och någon åtta. Extra. Och det blir alltid extra folk på sig. Ja, men så går på hur man räknar. Som ska ha mat och som ska försörjas och... Och Anna-Lena jobbade lite grann i perioder och så. Men det fanns liksom ingen stadig inkomst. Men Alf hade fått, och båda två, Alf och Anna hade fått tag på det här. Att nej, men Gud förser, han gör det, vi måste lita på det. Och någon gång finns ingen mat, finns inga pengar, allt är slut. Och de berättar att de dukar upp alla tallrikar, alla glas, alla bestick på bordet. Och sätter sig ner och välsignar maten, som inte finns. Och pappa fick sådana tankar, det var samma värdelös. Alltså, han kände sig som den värsta, sämsta. Efter ett tag kände han bara, vad gör du? Alltså. Ja. Men han handlade på Guds ord. Ja. Tankar kommer, det gör han. Tankar och sånt, ja. Det är bara det sämsta pappa. Kan inte ge mat till någon. Ja. De välsignar maten, de säger amen. Knackar på dörren. Går de och öppnar. Ja, hej. Står en tant där med två matkassar. Ja, Gud sa till mig att jag skulle komma med lite mat till dig. Välkommen in. Hon har aldrig gjort det varken före eller efter. Nej. Hon gjorde det den gången. Och de kan ju skriva, de bara, så fantastiskt. Och att få lita på det. Och om jag så måste gå hungrig, men låt det vara så då. Hellre är jag hungrig och fortsätter bygga mitt hus så att det håller, så att det står fast, så att det är stadigt. Än att jag liksom med egen kraft ska liksom lösa alla, ska mätta mina begär som det egentligen är just nu. För vad hjälper det? Ja, jag tycker det är en fantastisk bild. Just det. Så, om vi slår upp Kolosserbrevet. Om vi läser från vers 3. Nu först ska jag bara låtsas som att det är Mose som skriver detta till folket i öknen. Så jag har gjort en liten parafras då, hur det kunde se ut. Nu kan ni hänga med i texten och så kan ni liksom se skillnaden. Okej. Jag beklagar mig alltid inför Gud när jag ber för er. Jag har hört om era tvivel och er otro. På grund av att ni bara tänker på er själva, era egna begär här på jorden. Hur rutten frukt sprider sig bland er. Och hur ni vänder er bort från Guds nåd. Försöker göra egna gudar. Och så vidare och så vidare. Och sen så står det så småningom då i vers 13. Han har frälst oss från faraos mörkrets välde. Och han vill föra oss in i sin älskade sons rike. Och så får Mose förklara och han försöker liksom få folket att förstå. Vad håller ni på med? Och Paulus, han har fått tag på Jesus. Han vet, han känner Mose, han känner lagen, han kan allt det gamla. Han vet vad den vägen ledde någonstans. Han vet att det ledde till lagiskhet, han vet att det ledde till hat, modlust. Han ville förfölja de kristna, han ville döda. Det producerade en frukt i hans liv som egentligen bara handlar om honom själv. Men nu har han fått ge evangeliet, nu har han fått berätta för människor vilka de är. Att Jesus har kommit, att han har levt upp till lagen, att han har tagit deras synder, tagit deras straff och de liksom får ställas fram som fullkomliga där inför Gud. Och de får leva sitt liv av tro, precis som vi pratade om. Och då kan han istället be så här. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, när vi ber för er. Vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek ni har till alla de heliga på grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen. Det har att göra med det förlovade landet, om vi drar parallellen till Mose. Det finns där. Om detta hopp har ni redan hört i det sanna budskapet. Det evangelium som har kommit till er. Det finns i hela världen. Det växer och det bär frukt. Och det har det också gjort hos er från den dag ni fick höra det. Och lärde känna Guds nåd som den verkligen är. Det har ni fått lära er från av Epafras, vår kära medarbetare som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Han har berättat för oss om er kärlek i anden. Vilken underbar liksom, rapport Paulus sa här. Vilken härlig tro till Guds verk i människan. Det är inte att, kunde ni ändå skärpa er? Kan ni sluta klaga? Nej, han har berättat för oss om er kärlek i anden. Från den dag vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er. Han ber alltså inte för att det är problem med dem. Utan han ber för dem för att det går så bra för dem. För att han hörde den fantastiska rapporten. Vi ber ofta för människor för om de bara kunde förstå eller Gud hjälp alla problem och allt jobbigt och allt. Men vad ber Paulus? Han ber, nej från den dag vi hörde om allt detta fantastiska har vi därför, varför? För att det är så fantastiskt, för att Gud verkar i er, för att hans rike har börjat växa i er. Och därför har vi inte upphört att be för er. Och vad är vår bön? Jo, att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja. Ni ska veta vad som är hans vilja i allt. För tänk när ni sätter er tro till hans vilja. Tänk när ni får veta allt vad han vill, allt vad han längtar efter. Då kommer det ju bära frukt i era liv. Så vår tro, vår bön är att ni ska uppfyllas av den kunskapen. För när ni gör det som är så trofasta, som är så uthålliga, som är så kärleksfulla. Då kommer det att reproduceras, då kommer det att merfalligas, det kommer bli så mycket mer. Hade de varit som folket i öknen, hade de varit modlösa, gnälliga, oroliga, förvirrade. Och han bad att de skulle uppfyllas av kunskap om Guds vilja. Vad hade det hjälpt? Ja, vi vet vad Gud vill, men vi väljer en annan väg. Ja, vi har hört att Gud säger så, men en sån människa, det är ju som att kasta pärlor till svinen. Varför ska liksom den djupa kunskapen om Guds vilja ges till människor som bara vänder sig bort från det, som inte vill bygga sitt liv på det? Varför ska vi följa efter människor? Varför ska vi tjata på människor som ändå inte vill handla efter ordet? Husbyggarna, båda hör det. Den ena bygger ett hus, men det rasar. Det blir värre än det första. Eller hur? Om jag hör det, och liksom jag kan till och med, jag kan kunna allt i huvudet. Jag kan veta allt om evangeliet, jag kan veta allt, men jag har inte byggt mitt liv på det. Och det rasar, då kommer jag bli den sämsta representanten för Guds rike som finns. För jag har sett att Guds rike inte bär frukt. Det är min erfarenhet. Jag har testat det, det funkar inte. Ja, jo, men det kan jag också. Men i verkligheten får man ändå se realistiskt på saken. Jo, visst säger Guds ord så, men... Men Paulus, han vände sig till dem, som det stod i vers 6, eller 5 och 6. Ni har hört budskapet i evangeliet, det har kommit till er och det växer och bär frukt. Och det har det gjort hos er från den dagen ni fick höra det och ni lärde känna Guds nåd som den verkligen är. Så viktigt att vi inte bara lär oss en lära. Så viktigt att vi inte bara tar till oss tron för att kunna ha rätt i en diskussion. För att kunna överbevisa någon annan. Utan vad är det som vittnar om Guds godhet? Jo, det är ju våra liv levt. Och det kanske inte de gör idag. Det kanske inte de gör imorgon heller. Men om jag fortsätter så, så en dag så kommer det att växa ut blommor genom ögonen. Som kommer att glittra och som kommer att spira. Och det kommer människor, en del människor, att se. Och vilja ha. Och då kan jag berätta om Jesus. Om jag märker att de böjer sig under det. Fantastiskt. Fortsätt att be för dem. Och jag ber att du ska lära känna. Du ska få all kunskap från Gud. Du ska få lära känna Gud i allt. För jag ser att du sätter din tro till honom. Och du kommer få se ett liv växa upp som är så otroligt, som är så fantastiskt. Så att bara förkunna en tro som handlar om att tro att Gud finns till. Ja, det gör de onda andarna också. De tror att Gud finns till. De är livrädda för honom. Och bara göra det för att, ja, men han har räddat mig från mitt fördärv. Jag kan inte, jag är bara människa, jag är värdelös. Men en dag kommer jag till himlen. Det jag säger då är att jag är jätteegoistisk. För jag vill bara komma till himlen. Jag står inte alla andra. Bara jag får komma till himlen. Jag tänker bara på mig själv. Och jag tror inte att Gud har makt att förändra någonting. Jag tror inte att det Jesus gjorde egentligen spelar någon roll för mitt liv idag. Och då hånar Jesus och spottar honom i ansiktet i princip. Och säger att ja, men jag är glad att du dog för mig, jag med mitt, så att jag kan komma till himlen. Men Jesus gjorde ju det för att vi skulle få del av hans liv. För att han skulle komma in i oss. För att han skulle få ta form i oss. Så att vi skulle kunna få vara Guds representanter. Så det inte bara var en Jesus som gick omkring. Utan det skulle vara Kristi kropp. Skulle vandra omkring överallt. I varenda världsdel, varenda by, varenda land i hela världen. Så att höra Guds ord och handla på det. Det måste gå hand i hand. Och där behöver vi varandra. Där behöver vi uppmuntra och inspirera varandra. Och där behöver vi omge oss av människor som faktiskt tror samma sak som vi, så kan uppmuntra oss i detta. För den här världen, det finns ju såklart inte. Om inte det finns en Gud som är god, som vill väl, då är jag utlämnad till mig själv. Och då måste jag antingen manipulera min omgivning till att göra som jag vill, eller så gör jag vad som helst för att bli bekräftad av andra, så att jag känner mig bra. Jag är beredd att sälja ut mina åsikter, kanske min kropp, kanske liksom allt vad jag är. Bara folk tycker om mig, bara folk bekräftar mig. Så att jag får känna det bra. Men om jag bygger mitt liv, ja, men då kan jag ta emot Paulus bön. Att han vill att jag ska uppfyllas av kunskap om Guds vilja. Så att jag kan leva värdigt Gud i allt behaga honom. Bära frukt i alla slags goda gärningar. Växa till i kunskapet om Gud. För då kommer hans härlighetsmakt att styrka mig, ge mig all kraft till att vara uthållig och tålig i allt. Wow, vilket liv. Jag är inte beroende av andra, men där jag går fram, där kan jag ge liv. Och där alla bara förtalar och pratar skit om andra människor, där kan jag så liv, där kan jag få en annan bild, där kan jag få visa Guds sanning. Och då får jag vara en källa till Guds rike istället. Då kan Guds rike komma in i mig och jag väljer bygga mitt liv på det. Och sen flödar det ut genom mig. Och då är Guds rike alltid runt omkring mig. Då är det alltid jag som råder och regerar där jag går fram. Det har ingenting annat än makt över mig. Han, vers 13, han har frälst oss från mörkets välde. Och han har fört oss in i sin älskade sons rike. Det är alltså inte mitt rike längre som jag bygger. Och det är så viktigt också. Att det är inte så att jag kommer till Gud med alla mina önskningar som bottnar i mina egna begär. Min längtan efter hur jag tror att mitt liv ska vara för att jag ska må bra. Utan nej, jag får faktiskt dö bort från det och lita på att hans rike har jag en plats i. Och det är mycket, mycket, mycket bättre än vad jag någonsin kan räkna ut. Hans tankar är högre än mina tankar. Hans vägar är bättre än mina vägar. Så det är Guds rike som vi får komma in i. Och inte våra egna riken vi ska bygga. Det är också en sån viktig distinktion, skillnad mellan vårt synsätt. Och det är också något som vi behöver korrigera i våra tankar. Våra motiv, varför gör jag detta? Vad är anledningen till att jag gör detta? För jag och Jakob kan göra precis samma sak. Men vi har olika motiv. Jakob kanske gör det för att han vill hjälpa. Han ser liksom till någon annans bästa. Han gör det för att han tror att det blir bra för någon annan. Jag gör det för att jag tjänar någonting på det själv. Så rannsaka vår motiv. Vad är det vi har byggt på? Vad är det? Vad blommar det ut ur? Vi fortsätter läsa Kolosserbrevet. För det är så fantastiskt bra. Kolossalt. Kolossalt bra. Frågor än så länge? Nej. Klart. Kristian, det var såklart. Det är Guds ord. Och det står inte här att han ska föra oss in i sin älskade sons rike. Eller hur? Vi är inte i öknen längre. Han har frälst oss från mörkets välde. Det är ju Egypten, det är det gamla livet. Det står inte att han har fört oss in i öknen för att vi sen ska komma in i riket. Så står det inte. Utan det var 13. Han har frälst oss från väldet och han har fört oss in i sin älskade sons rike. Så vi är redan där. Vi är i landet. Vi är i riket. Och där finns Guds välsignelse. Där finns allt hans goda. Där finns frid, glädje, kärlek, rättfärdighet. Och det har vi rätt att ta del av nu. Det är ingenting som kommer sen. Utan det får vi leva av här och nu. Inte om vi presterar och gör allting rätt. Inte om vi är liksom självrättfärdiga. Om vi lever upp till allt vad Gud har sagt. Då får vi. Nej. Han har fört oss in i det. Vi kunde inte. Vi bara gnällde och klagade. Om vi nu var folket i öknen. Vi ville bara tillbaka. Men nej. Han har fört oss in i det här riket nu. Så i honom är vi friköpta. Det är klart. Vi har fått förlåtelse för våra synder. Ja, men vi måste be om förlåtelse igen och igen och igen och igen och igen och igen. Fast du har ju redan fått förlåtelse för dina synder. Du kan inte bygga ditt liv på att fortsätta få förlåtelse för dina synder. Utan de har du fått förlåtelse för. Gå vidare. Men alltså, ja. Så man gör något så ska man, eller? Lev i förlåtelse. Jag är förlåten. Ja, men nu gjorde jag det igen. Jag är förlåten. Så man behöver aldrig be om förlåtelse utan man tänker liksom jag är förlåten liksom. Ja, det beror på med vilket motiv du ber om förlåtelse. Om du ber om förlåtelse för att du tror att du inte är förlåten. Ja. Ja, då korsfäster du Jesus på nytt. Du tror att han måste dö igen. Du är förlåten. Det är en sjukt hög tanke. Det är hela ditt jag skriker. Ja, men du gjorde det för en sekund sedan. Tror du att du är förlåten? Du har inte sagt förlåt. Men han säger, du har fått förlåtelse för dina synder. Som man gör grejer som man tycker är jobbigt. Mm. Och så man vet att det är fel liksom. Mm. Ditt samvete säger att det är fel. Då ska man bara tänka, är du förlåten? Jesus, du har tagit det liksom. Ja, är du förlåten? Vad sa du? Ja, ditt samvete säger det här var fel. Mm. Men är du förlåten? Mm. Vem kan döma dig då? Har ditt samvete rätt att döma dig då? Men så, man vill ändå typ... Oj! Nej, jo, kör vidare. Det är jättebra. Nej, men det är skönt att slippa tänka. Eller det är bra att göra ju. Det är den enda friheten som finns. Annars blir du aldrig fri. Så du ber aldrig om förlåtelse dig? Nej, det gör jag nog inte. Mm. Fast du skriker på Justina någon gång så... Jag kan till Justina ber om förlåtelse. Mm. Ja, såklart. Du ber aldrig förlåtelse till Gud, liksom. För du vet att... Nej, jag säger tack Gud, du har redan förlåtit mig. Skönt. För Jesus dog ju innan du än föddes. Ja. Eller? Ja. Så det är ju avklarat en gång för alla. Ja. Och då tänker någon, men vadå, då kan jag göra vad som helst. Nej, det är precis tvärtom. Då vill jag inte göra någonting. Det är märkligt, men det är som man vill, kraft. Man vill inte göra det, men om man råkar, om man gör det. Ja, men om du gör det, då vet du, jag är förlåten. Wow. Och Paulus i Romarbrevet, han skriver ju det. Ja, men, för då säger ju folk, för Paulus undervisar om detta, och då säger folk, ja, men då menar du att då är det bättre att vi syndar, för då får vi ännu mer Guds nåd. Då ska vi fortsätta synda. Mm. Men då säger Paulus, ja, men det är ju inte möjligt. Det kan ju inte. Det är omöjligt. Till slut kommer du inte kunna synda. Till slut plötsligt så ser du tillbaka ett halvår. Att oj. Nej, men nu har jag inte, det har inte hänt på ett halvår. Jag har inte sagt det. Jag har inte liksom gjort det. Jag har inte... Mm. Wow. Tack ju. Nu har det äntligen börjat bära frukt i mitt liv. Men förlåtelsen fanns där innan. Mm. Du blir inte förlåten för att du är perfekt. Du blir förlåten för att du inte är perfekt. Detta är tungt. Ja. Ja. Jag vill fatta detta någon gång. Men det är så stort. Alltså det är så känslomässigt så har jag svårt att gå till med det. Ja. För det är så stort. Alla känslor skriker nej. Ja. Ja. Ja, så mycket känslor som inte. Ja. Men det är det som är ödmjukhet. Mm. Det är att böja sig under. Mm. Gud säger, du är förlåten. Mm. Du har fått förlåtelse för dina synder. Mm. Medan du var Guds fiende. Då bevisar han sin kärlek. Då dog han för dig. Mm. Och varför får du förlåtelse då? Jo, men det är ju för att han... Varför har du fått förlåtelse? Det är för att han vet att det är bara hos honom som det fullkomliga livet finns. Så alla människor på jorden är ju förlåtna. Ja. Det är bara, men det är bara att de inte vet det där för de... Ja, så säger det. Trolösa, jo, men att man känslomässigt inte... Förstår det, tror jag. Och alltså, böjer sig under. Ja, precis. För det är också en vilje. Ja, det är en vilje. Mm. Mm. Och det är att bygga sitt hus på grunden. Mm. Ja. Ja, jag tycker det är jättejobbigt. Ja. Ja. För mig var det detta som blev skillnaden mellan det kristna livet där jag ville prestera. Men vi var allt det jag såg hos andra. Mm. Jag ville prestera, jag vill också. Och jag försökte och jag tog till metoder och jag läste böcker och jag ville... Men mitt samvete anklagade mig. Åh, förlåt nu gjorde jag det. Och så kastades tillbaka ner på marken hela tiden. Mm. Tills jag såg detta, och det måste ju bli en uppenbarelse. Tills jag slutade säga förlåt. Ja, tills jag slutade säga förlåt och fattade att jag var förlåten. Ja. Jag tror jag har sagt det någon gång innan, men det tycker jag också är en bra bild. Mina flickors tennislärare, de var väl, kan de ha varit 6-8 år gamla när de var på tennis. Och då skulle de träna, eller de var ännu mindre, de skulle träna på att kasta en tennisboll till varandra, så skulle de fånga den. Mm. Och det gick ju inte så bra alltid, utan de tappade den här bollen. Och då säger han så här: okej, om ni tappar bollen, då ska ni skämmas i 2 sekunder. Sen får ni inte skämmas mer. Nej. Sen måste ni se fram, så måste vi kasta igen. Mm. Och det är på något sätt, ja, okej, skäms i 2 sekunder då, om det känns bra. Men låt inte det vara din identitet. Nej. Du är inte den personen. Man liksom fokuserar framåt direkt. Ja, utan identifiera det och sen istället tacka Gud att du har förlåt mig från detta, att jag är fri från det. Och att här hos dig får jag vara trots att jag gjorde detta nu. Därför att du har förlåtit mig. Här hos dig får jag fortsätta hämta kraft. Här får jag fortsätta ta emot sanning. Här får jag fortsätta bygga mitt liv. Och du går aldrig ifrån mig. Du kommer aldrig lämna. Jag kan lämna dig genom att tro att jag inte är förlåten. Men du går aldrig ifrån mig. Jag kan springa och gömma mig som Adam. Och vilja skyla mig och inte vilja se dig. Men du kommer fortsätta leta efter mig för du vill vara med mig. Ja, det var faktiskt. Ja, det är bra. Vi fortsätter, det blir bättre. Så, i honom är vi friköpta. Vi har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, först för allt skapat. Till honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga, det osynliga, tronfurstar, herradömde, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allting, allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödda från de döda, för att han i allt skulle vara den främsta. Det tycker jag också är härligt. Han var den förstfödda från de döda. Han var inte den sista, han var den första. Vi får också dö bort från vårt gamla liv. Dö bort från våra prestationer. Det kan se med honom. Det är lite förstått, men det var inte jättemycket. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig. Och det är det du sa, han försonade allt med sig. Inte bara de som söker honom, utan han söker upp människor. Det är alltid hans verk, det är hans vilja, det är han som vill detta, det är han som gör detta. Och det är han som bjuder in till detta. Enda sättet att inte få del av detta, det är att inte tro på det, att inte ta emot, att inte vilja ha det. Det är att säga, jag vill själv. Det enda sättet som man inte får del av detta. Och tyvärr så föds vi i den liksom mentaliteten. Mm. Där barn, jag kan själv, jag ska, jag. Men Gud söker upp varje människa. Och genom honom försonar allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Också ni, som en gång var främmande för Gud, genom ert sinnelag, genom onda gärningar, ni var hans fiende. Också er har han nu, det är redan gjort, försonat med sig. När hans i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig, heliga, fläckfria och oförvitliga. Vi läser det en gång till, för detta måste vi höra. Vilken vers är det då? Det är vers 22, slutet. Man fattar, han vill, det är så Gud som vill detta. Det är inte din längtan i första hand, utan detta är något som Gud vill. Om han får bestämma, då är det detta som gäller. Men vad vill han? Han vill låta er träda fram inför sig. Han vill att vi ska gå fram inför honom. Hur då? Heliga, fläckfria, oförvitliga. Med andra ord, perfekta. Utan brist, fullkomliga. Eller hur? Det är det han vill. Och hur då? Jo, om ni verkligen står fasta och välgrundade i tron. Och inte låt det rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört. Och det är exakt det som jag sa. Hur kan vi vara heliga, fläckfria och oförvitliga? Jo, vi litar på att det är sant. Då är du helig. Men så fort du låter din gärning berätta för dig vem du är. Och du låter den dra dig bort från Gud. Då är det ditt val. Gud står kvar där och säger, jag har förlåtit dig. Det blir ofta det när man... Om man... gör grejer så känner man att man skäms. Ja. Man gör som Adam liksom. Man går bort så vet man egentligen att det är så dumt. Det är det djävulen vill, att man ska skämmas och gå exakt. Kommer skam från Gud? Det hör vi ju själva. Nej, det gör det inte. Men sen tänker man ändå hur Gud orkar med. Alltså att man håller på. Men han har redan gjort sitt. Han har gjort det. Men jag menar ändå att man håller på. Man inte bara, att man inte bara står fast på det istället för att hålla på. Ja, jag har ju egna barn. Och då kan man ändå ana lite grann av den liksom faderskärleken. Snälla, jag vill det så väl. Jag vill ju bara att det ska bli rätt. Jag vill, kom hit. Som, ja, men Gideon, han är ju liksom känslostorm just nu. Liksom. Medvetenheten börjar komma, medvetandet börjar komma. Och när han har gjort något fel, han klarar inte det, han får panik. Han vill inte göra något fel. Och han gör precis som Adam. Han springer och gömmer sig. Mm. Han lägger sig under en stol eller han hittar ett gömställe där vi inte hittar honom. Han liksom gör allt för att han vill inte möta oss. Mm. Inte för att, och han vet att jag kommer inte döma honom. Han vet att jag inte gör det. Men det är en sån skam i honom som drar honom bort. Men jag som fader, jag längtar efter att Gideon, kom, låt mig få krama om dig. Jag älskar dig. Jag vill vara med dig. Och jag ska lära dig allt jag kan. Lyssna på farsan Balora. Och jag är ju inte fullkomlig, men Gud är det. Men det är samma liksom faderskärlek som längtar efter sina barn. Och för att ta emot min förlåtelse. Det kvittar vad mina barn gör mot mig. Jag kommer alltid förlåta dem. Det finns ingenting som de kan göra som inte jag längtar efter för att upprätta vår relation. Så de kan komma hem till mig. Så hur är vi heliga, fläckfria, oförvitliga? Jo, vers 23, jag läser den igen. Om vi verkligen står fasta, grunden, den rubbas inte. Vi tror på vad han har sagt. Vi är väl grundade, där är till och med ordet grund. I, vadå? Våra gärningar eller i vår perfekthet? Nej, i tron. Vi låter inte oss rubbas. Inte den minsta lilla, vi är superstadiga i att jag är förlåten. Evangeliet, är det säger, du är förlåten. Vi har hört det, det har predikats för allt skapat under himlen. Och som jag och Paulus har blivit satt att tjäna. Ja, vi tar kapitlet ut. Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Och Paulus fick lida. Han blev fängslad, han blev slagen, han blev stenad. Han fick utstå hur mycket förföljelse som helst. Men vad gör han? Han gläder sig mitt under lidanden. Och tänk att kunna göra det. Då finns det inget som kan rubba mig. Då finns det ingenting som kan påverka mig. Om jag har kommit så långt i min tro, min förväntan. Ja, jag slår då. Kastar det på mig då. Jag kommer bara älska dig tillbaka i alla fall. För det är det som kommer komma ur mig. Pressa mig så mycket ni kan så får ni se vad det är på insidan. Och om det visar sig idag, ja men det som kommer ur mig var ju inte Gud. Nej, men om jag fortsätter fylla mig så kommer det att komma. Dess tjänare har blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning att överallt predika Guds ord. Och det är en hemlighet som genom tider och släktled varit dold. Men nu har den uppenbarats. Fanns heliga, det är ingen hemlighet längre. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har denna hemlighet. Och vad är det för hemlighet? Jo, Kristus i er. Härlighetens hopp. Och Kristus, vad är det? Det är inte Jesu efternamn. Han heter ju inte liksom, som jag David Larsson, Jesus Kristus. Utan Kristus, det är ju den smorde. Det har ju att göra med den heliga ande. Så Kristus, den heliga ande i er. Det är härlighetens hopp. Och hedningarna, det är de som inte tror. Idag kan man ju liksom översätta det till de som inte tror på Gud. Egentligen var det judar och hedningar. Men idag pratar man hedningar, de som inte tror på Gud. Och vad är hedningarnas hopp? Jo, det är den heliga ande i oss. Och sen kommer den versen som är grunden till att vi startar den här bibelskolan. Honom predikar vi, Jesus Kristus, genom att förmana varje människa, undervisa varje människa med all vishet för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Så vi vill förmana varje människa, vi vill undervisa varje människa med all vishet. Varför? För att vi är så fantastiska, vi är så duktiga, vi vill att folk ska tycka att vi är jättefina. Vi vill att de ska se upp till oss, vi vill att de ska, åh vilken fin undervisning. Nej, för att vi vill ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Gud, här är din älskade son. Min älskade bror, här är din far. Du är fullkomlig i honom. Genom Jesus är du fullkomlig. Ni två, häng nu. Umgås. Lär känna varandra. Ha det bra. Hej. Det är liksom målet när den här bibelskolan är slut. Det är att vi ska längta efter att få vara. Att se oss själva som fullkomliga i Kristus. Och få leva tillsammans med Gud varje dag. Och inte låta mina gärningar berätta för mig vem jag är. Men så småningom, när mina gärningar reflekterar hans gärningar, då kan jag, det kan jag berömma mig av. Det kan jag liksom bekräfta, för det är inte mina gärningar. Det är han, då är det tack Gud att du har fött detta mig. Wow. Och för det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Det är inte jag som verkar, utan hans kraft verkar mäktigt i mig. Och det är jag tacksam för. Det är jag glad för. Och då tänker jag tro hela mitt liv att den gör. Pausar vi. Vi kör igång. Ja. Så Guds rike, det finns liksom två diken. Jag vill bara sammanfatta lite vad vi pratat om och sen går vi vidare. Ett dike, Guds rike kommer sen. Nu måste jag utstå det här livet på jorden. Sen får jag frid. Sen får jag glädje. Sen, men nu så får jag stå ut med det här och all min sorg och all min oro och all min sjukdom. Och all... Men sen en dag, då liksom blir jag befriad. Och man sjunger psalmer i psalmboken, så slutar de väldigt ofta så. Det är liksom, men i himmelen så här. Så här. Först är det en massa så här, åh, det är jobbigt att se. Wow! Och sen, men sen i himmelen så här. Ja. Så det är liksom ett dike. Men det är sant, vi ska få leva med honom i gemenskap. Om någon vill ha det hoppet liksom, och, men det är väl okej någonstans. Men Gud vill med. Och det andra diket är det här liksom, jag lever Guds rike, jag är välsignad, jag kan be om vad jag vill och jag får det, jag ska bli rik, jag ska bli framgångsrik. Där det bara handlar om jag, mig och mitt egoistiska beteende då, och att Gud ska liksom vattna på det. Så, och det tror jag leder till ungefär lika mycket missmod som det andra. Men så finns det den här andra vägen. Nej men Gud, vad säger du? Jag ödmjukar mig under det och jag lever av det. Om jag så inte har någonting för dagen, jag vet att du får se mig. Om allt ser ut att rasa, jag väntar inte på sen. Jag vet att du kommer, kanske inte idag, men kanske idag. Kanske inte imorgon, men kanske imorgon. Och har det hoppet och har den vissheten att han leder mig rätt. Är det något fel på att liksom få pengar? Och absolut inte. Men motivet till det är väldigt, väldigt viktigt. Är motivet jag, mina grejer, mina drömmar, mina, då kan det bli väldigt, väldigt fel. Och då kan man ta sig in i en större fattigdom än vad en fattig människa har. Därför då får man aldrig nog. Pengar, man kan ju inte räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kronor, 9 kronor fullt. Utan det finns ju alltid en krona till. Det finns alltid 1 000. Det finns alltid, det finns ingen, det är så bottenlöst. Nej, begäret efter. Desto mer du får, desto mer. För du ökar ju hela tiden. Exakt. Din... Det är bara siffror tar det slut. Ja, så är det. Siffror tar det slut. Och har jag 10 000, då är inte en krona så mycket. Har jag 1 000 000, då är inte 10 000 så mycket. Nej. 100 miljoner, då är inte 1 000 000 någonting. Nej. Utan man strävar alltid efter, man jämför med vad man har. Precis. Så det blir så bottenlöst. Så det var en sak. Sen så vill jag läsa från Romarbrevet också. Kapitel 8. Och vi kan läsa några vers. Vi kan börja i vers 28. Så, vers. 28, kapitel 8, vers 28. 29, tack. De som han i förväg har känt som sina, de har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Vilka är det han i förväg har känt som sina? Om du säger Paulus på ett annat ställe, han har utvalt oss innan världens skapelse. Han har liksom, vi har funnits i hans tankar, i hans visioner. Sen innan jorden ens skapelsen. Människan var skapelsens krona. Allting gjordes för människan. För att han ville ha gemenskap med oss. Han ville skapa någonting så fantastiskt. Någonting så levande. Som har en egen vilja. Som kan älska. Som kan känna saker. Som kan fatta egna beslut. Som inte är som växterna. Som inte är som djuren, utan som är hans like, som är lik honom. Det bestämde han redan från början. Så vi är så dyrbara för Gud. Alltså, att se ett barn födas, man blir ju, ja, Justina, jag vet, hon gjorde praktik på förlossningen. Och så, jag tror inte det var en pappa som inte grät. Nej. Hysteriskt i princip, när han såg barnet komma ut. Det är så fantastiskt hur en människa bara är perfekt formad. Och det är ju helt otroligt att det så många gånger inte är något fel. Ja, det är så mycket grejer som ska funka och stämma. Ja. Så människan är någonting så dyrbart, något så högt och något så fantastiskt. Men någonting så skört också. Så han har i förväg känt oss som sina. Och han har också förutbestämt oss att formas efter hans sons bild. Att vi ska bli lika honom. Och hur ser han ut? Ja, men då gav han Jesus och visade. Så här ser jag ut i mänsklig gestalt, visade Gud. Kolla här. Om Gud är en människa, då ser han ut så här. Om ni ska vara lika mig, ja, men då ser ni ut så. Och då är det inte ögon, näsa, mun i första hand, utan du är livet levt. Och hjärtat. Formas efter hans sons bild, det var vi förutbestämda till. För att sonen skulle vara inte den enfödde, som det står i Johannes 3:16. Där står det, så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. Och då var han ju den enda som var född av Gud. Men här står det att han skulle vara den förstfödde bland många bröder. Så om Jesus är Guds son, då är vi också Guds söner och döttrar. Det är så stort så. Och han liksom gör ingen skillnad alls. För sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Ja. Och de som han har förutbestämt, de har han också kallat. Och de som han har kallat, de har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga, de har han också förhärligat. Och enda sättet att komma undan detta, det är att inte säga ja till det. Det, är att inte, det finns inte en enda människa som inte är utvald. Det finns inte en enda människa som inte Jesus har dött för. Vi fortsätter. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Alltså, människor vill döma mig. Jag dömer mig själv. Jag har gjort fel. Allting jag har gjort kanske inte är rätt. Mitt samvete kommer. Det kommer skuldkänslor. Vi hade någon gång för någon vecka sedan om skuld, skam och fördömelse. Skam drammar mig. Fördömelse kommer. Men om Gud är för mig, vem kan då vara emot mig? Där har vi det igen. Vad väljer jag att sätta min tro till? Vad väljer jag att bygga mitt liv på? Är det mina misslyckanden och mina känslor som följt av det? Eller nej, Gud är för mig. Då kan ingen vara emot mig. Det finns ingen som kan stå högre. Vi fortsätter och ska förtydliga det. Han som inte skonade sin egen son, han utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Och vem kan anklaga Guds utvalda? Och vad sa vi innan? Vem var den utvalde? Jesus, ja. Du och jag, ja, det är vi också. Vem kan anklaga oss? Kan du anklaga dig själv då? Har du rätt att döma dig själv? Det står, vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Vem är den som fördömer? Vem kan döma oss? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer. Den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Så när skuld, skam, fördömelse drabbar mig, när människor vill döma ut mig eller när mitt samvete vill anklaga mig, så kan jag se, vem fördömer? Fördömer Gud mig? Nej. Gud frikänner. Ja, men om du har ju gjort fel, ja, men jag har vänt om. Ja, men du har ju, ja, men det är inte jag längre. Ja, men du sa ju, nej, Gud har frikänt mig. Det har vi det igen, det står igen. Det är hans enda liksom längtan att vi ska förstå att han har friköpt oss, han har frikänt oss, han dömer oss rätt. Det finns en domstol, men Bibeln pratar också om att det finns en nådastol. Jag tycker det är häftigt. Domstolen är liksom stolen där domaren kommer över dig. Men nådastolen är stolen där nåden kommer över dig. Och det är den som liksom råder i livet med Gud. En nådastolen. Det är Jesus. Så. Ja. Sidospår. Tagning två. Ja. Men, då är inte män, men och, säger vi. Inga män. Amen. Men. Jakobs brev. Det läste vi till idag. Jag kan inte läsa det. Det var du som skrev. Och Jakob. Jag har läst fler eller så. Jag har läst samtidigt. Jag har fler brev också. Men Jakob var ju då högst troligt Jesu jordiska bror som växte upp tillsammans med honom. Och som har sett den här perfekta killen som aldrig gör någonting fel. Typ, kan jag tänka mig då. Han har tyckt att, ja, men som sagt innan, Maria och Josef kommer Jesus och Jakob. Någonting har hänt i familjen. Och Maria säger, Jakob, vad gjorde du nu? Och sen, hur vet du att det var jag? Det kanske var Jesus. Nej, det var inte Jesus. Han har inte gjort något fel och han kommer inte göra något fel. Men det gör du. Jag undrar om Jesus skämtar någon gång. Han bara, nu. Tog du sista brödbiten? Nej, det var inte Jesus. Så Jakob har ju sett hur ett fullkomligt liv ser ut på väldigt nära håll. Han har ju sett, Jesus har aldrig felat i sitt tal. Han har aldrig sagt någonting som är ont eller som är nedbrytande eller dåligt. Han har alltid sagt sanning och alltid gjort allt rätt. Och ens mänskliga natur kan ju störa ihjäl sig på sån människa. Och det gjorde förmodligen Jakob också. Men här så har Jakob bara kommit till tro på Jesus. Nu har även han som förstått att han är Messias och blivit en pelare i församlingen, i den första församlingen. Så ja, vi läser lite från början. Från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare, till de 12 stammarna i förskingringen. Räknade som den största glädje, mina bröder. Den största glädje. Det finns mycket ni kan vara glada för. Ni kan vara mer glada för andra saker. Men den största glädjen, det är detta. När ni råkar ut för alla slags prövningar. Som glädje, vad yes. Woohoo! Prövningar! Kan inte betala räkningen. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, då gör den prövningen er uthålliga. Ni vet ju det. Ni har liksom lärt er detta nu. Ni har lärt er att bygga på den fasta grunden. Ni har lärt er att leva inte bara av tro utan till tro. Eller leva av tro, inte bara genom tro utan av tro. Och när er tro sätts på prov, då gör den prövningen er uthålliga. Låt er uthållighet visa sig fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga, hela, utan brist i något avseende. Och detta skulle man ju utan att känna till någonting annat från Bibeln kunna se som, okej, nej, jag känner inte att jag är utan brist i något avseende. Och så speglar jag mig i detta och känner mig missmodig. Oj, jag är nog inte ens frälst, jag är nog inte ens, tillhör nog inte Gud och jag är ju inte fullkomlig och hel och jag har ju massa brister. Och så kan man bli missmodig, men nej. Han har full tro och förtröstan till dem som har satt emot evangeliet. Han vet vad som kommer växa upp. Han vet vad han har sått. Han vet vad hans liksom, kompisar har sått in i församlingarna. Och då vet han vad som kommer växa upp. Så detta skriver han i tro till att församlingen kan leva ett fullkomligt liv. Men om någon av er brister i visdom, då ska han be till Gud. Och Gud ger åt alla villigt och utan förebråelse. Och om han ber så ska han få det. Men han ska be i tro utan att tvivla. Vi ska förvänta oss att det vi ber om, det får vi. Vi ska inte be, Gud, det är alltid jobbigt, det gäller alla andra, men jag får aldrig någonting. Utan be i tro utan att tvivla. För den som tvivlar liknar havets våg, det drivs och piskas av vinden, det blåser hit och dit. Och inget är säkert, nu känns det bra, nu har det dåligt. Och nu går vågen upp. En sån människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren. Splittra som man är ostadig på alla sina vägar. Och så fortsätter han. Och sen går jag vidare. Så står det vers 13. Ingen som frestar ska säga, det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda och han frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande, när det liksom har blivit gravid, begäret har kommit och så ger liksom, befruktar jag det med mina tankar, mina känslor, med min vilja. Och nu så vill jag ha detta stället och jag vill ha det. Tanken kommer till alla, men det blir befruktat. Jag befruktar det och jag låter det växa inom mig. Då blir det havande. Och sen föder det synd så småningom. Är ni med på det? Ja. Den föder död till och med. När det föder synd, nu ska vi se, vi läser. Jag har rivit sönder Bibeln precis här. Så det är därför lite svårt att vilket som alltid vilket. Var en som frestas ras och lockas av sitt eget begär. När begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, min älskade bröder. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva är från ovan. Och kommer ner från ljusens fader. Hos honom finns ingen förändring. Ingen växling mellan ljus och mörker. Och i kraft av sin vilja, det var han som ville detta, återigen. Och det är kraft i hans vilja. Så födde han oss på nytt genom sanningens ord. För att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder. Så detta skriver han inte till några ovetande som inte känner till någonting. Utan han har full förtröstan på att de har hört det fantastiska budskapet. Evangeliet, det betyder det glada budskapet. Det är inte någonting som förtrycker dem, utan det är något som har satt dem fria. Och han har visat dem på Jesu liv, han har visat dem en väg att gå som är fantastisk. Och de har fått se på pingstdagen hur heliga ande kom över och plötsligt blev de frimodiga. Och de fick också vara med och bota sjuka och uppväcka döda. Och de har otroligt liv. De har fått utstå förföljelse, de har fått glädja sig mitt under förföljelse. Så han vet att det är ett fantastiskt liv som de är kallade till. En människa ska vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede. En mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet, all ondska. Och så älskar jag det här. Ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er. Det har makt att frälsa era själar. Vad är våra själar? Det är våra tankar, det är vår vilja, det är våra känslor. Det är de som liksom styr oss vart vi ska gå. Men ordet som är implanterat i oss, om vi ödmjukar oss under det, så finns det en kraft i det att rädda våra tankar, att rädda våra känslor. Frälsa betyder rädda, att rädda vår vilja. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Och då har vi det igen. Hör ordet och handla efter det. Om vi hör ordet, ödmjuka oss under det, så kan det till och med rädda mina tankar. Då kan det till och med rädda mina känslor. Då kan det till och med lägga allting där det ska vara. Känslor är fantastiskt, men de är till för att känna mig. De är inte till för att gå på. Så var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars lurar ni er själva, bedrar er själva. För om ni är ordets hörare och inte dess görare, alltså du hör bara det men du bygger inte ditt liv på det, då liknar du en man som tittar i en spegel, betraktar sitt ansikte i en spegel och ser, oj, är det så jag ser ut? Fantastiskt, vad fint. När han har sett sig själv så går han sin väg och så glömmer han sig ut. Och nej, jag är nog inte fin, jag är nog dålig, jag är nog hemsk, jag glömmer. Men den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag, det att titta in i spegeln, vad säger Gud om mig? Du är frikänd, du är fullkomlig. Jag har satt dig fri, allt är förlåtet, allt är glömt. Blickar in i den, blir kvar i den. När jag går därifrån så vet jag fortfarande, jag är frikänd. Jag är fullkomlig i Guds ögon. Jag vet att han kan använda mig. Jag vet att han kan verka genom mig. Jag vet att om jag böjer mig under hans ord så kommer jag fatta rätt beslut. Om jag blir kvar i den, även när jag går ifrån bibelskolan, även när jag inte sitter i kyrkan, även när jag inte har min stund med Gud, utan när jag möter livet och kommer ihåg hur jag ser ut, då är jag inte en glömsk hörare utan en verklig görare. Och jag blir salig i min gärning. Så då blir gärningarna något fantastiskt. Så gärningarna, det är ju en frukt av att jag vet vem jag är. Och gärningar är någonting som kommer födas i mitt liv. Gärningar är någonting som vittnar om att Gud har gjort något i mitt liv. Och den tron får vi ha, att våra gärningar får födas utifrån vad han har sagt om mig. Att jag får lära känna honom som han är, att jag får växa till i kunskap. Att jag får bli lik honom, allt det som jag har läst innan. Och salig, det är ett fantastiskt gammaldags ord som betyder mer än lycklig. Liksom superduperduperduperglad. Så här, yeah! Blir salig i sin gärning. Och då kan jag göra saker och berömma mig av Gud. Inte göra det och se det jag bättre än dig. Utan jag kan göra det av kärlek. Jag kan älska människor. Jag kan liksom mysa i glädje. Men om någon menar sig tjäna Gud men inte tygla sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så hans gudstjänst är ingenting värd. Så det betyder att vi kan tygla vår tunga. Vi kan få bli liksom räddade, vår själ, våra tankar, våra känslor. Låt det komma nu igen. Ja. Så gärningar är fantastiskt, men de måste komma av tro. Mm. Och det här är någonting som vi absolut inte blir vana vid. Om vi går till en anställningsintervju, då är det gärningarna som gäller. Du ska bevisa vem du är. Du ska, det är hela tiden den här världen pratar bara om det. Men Guds ord säger, nej, du är inte dina gärningar. Du är den jag säger att du är. Men så småningom så kommer det födas gärningar. Men då kan inte du berömma dig av. Jag kan inte berömma mig av. Och då finns det ingen konkurrens. Det finns ingen avund. Det finns ingen jämförelse. Utan vi alla. Jag ser en god gärning hos Jakob. Wow! Vad fantastiskt. Tänk vilket verk Gud har gjort i hans liv. Tack, va? Ja. Och inte, varför ska han vara så duktig och inte jag? Utan jag kan istället erkänna, bekänna Guds verk. Jag tycker det är en av de stora grejerna liksom i Guds fantastiska plan. Att han ville jämna ut alla liksom höjder och dalar. Han ville att vi alla ska vara lika värde. Och det är liksom inte att han tryckte ner oss i någon slags bottenläge. Nu är ni lika dåliga allihop. Utan tvärtom, han höjde upp oss till samma nivå som sin egen son. Och sa, här är ni allihop. Alla fullkomliga, perfekta. Och läser man Paulus brev, det är som att han, Efeserbrevet, det är helt otroligt. Det är som att han inte kan få nog av superlativ. Hur fantastiskt, enormt, otroligt, fullkomligt, super. Det är bara öser in alla bra saker som Gud har gjort. Det finns ingen gräns. Ska vi se. Några minuter kvar. Var kapitel 4 i Jakobs brev. Jag avslutar med några verser där. Jag måste ta en vers till innan då. Kapitel 2 i Jakob. Det står både i vers 17 och i vers 26. I vers 17 står det, så också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Och vers 26 säger, liksom kroppen utan ande är död, så tron utan gärningar död. Så det kan finnas en tro på Gud, men den har inget liv i sig. Om inte det föds gärningar från det. Och hur får den liv? Ja, eftersom Guds ord är i sädform så behöver den vattnas. Den behöver gödslas. Den behöver få näring. Den behöver få sol. Då får tron liv och då föder det gärningar. Det föder gärningar. Då växer det upp gärningar. Det får liv. Det kan alltså aldrig produceras gärningar. Vi är ju liksom födda i ett industriellt och postmodernt samhälle där man producerar saker, där man gör det på löpande band. Men det här är alltid liv. Guds ord pratar alltid om liv, att det växer. Så tron, livet i tron, det kommer också, det får vi förvänta oss, att det producerar gärningen. Nu går vi in i kapitel 4, vers 1. Varifrån kommer strider och tvister bland er? Varför bråkar ni? Varför jämför ni varandra? Kommer inte de från begären som förkrig i era lemmar? Ni vill ha, men ni får inget. Ni dödar, ni ivrar, ni kan inte vinna. Ni kämpar, ni strider, men ni har inget. Därför att ni inte ber. Ni ber, men ni får inget. För ni ber illa för att slösa bort allt på njutningar. Så om det kristna livet fortfarande handlar om jag, mig, mitt. Då kommer det uppstå strider. Då kommer det uppstå tvister. Då kommer vi börja bråka. Därför då förtjänar jag mer, då ska jag ha mer. Och Gud har lovat mig liksom miljoner och framgång i allt jag företar mig och får inte jag det och så liksom utgår mina böner från mina egna begär. Varför? För att jag vill ha njutning. Jag har min bild av det perfekta livet. Jag ska sitta i den skönaste hotellen. Jag ska vara så här, kolla här nu. Ser ni, jag har uppnått mål med mitt liv. Ser ni? Så tror vi att det liksom är det högsta syftet. Att mina behov är tillfredsställda. Att alla mina begär är mättade med den här världens goda. Medan det bara föder en sån tomhet och en sån ångest. Och som gör att jag retar mig på andra. Som gör att det kommer att bli strider och tvister. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det tomma orden av skriften säger avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss? Men större är nåden han ger. Därför heter det Gud står emot de högmodiga. Men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Och vers 10 står det. Ödmjuka er alltså inför Herren så ska han upphöja er. Så om vi vill stå emot djävulens attacker, om vi vill stå emot djävulens lögner, hur gör vi det? Jo, vi underordnar oss Gud. Vi säger det som Guds ord säger. Hur vann stod Jesus emot djävulen? Genom att underordna sig Gud. Gud har sagt att jag är hans älskade son. Gud har sagt att jag ska inte leva bara av bröd. Han har sagt detta. Och då underordnar jag mig Gud. Då flyr djävulen. Han kan aldrig... Sanningen, det är det enda han inte kan ha. Han vill, måste få bort dig från sanningen. Bort dig från gemenskapen med Gud. För att kunna hucka upp dig. Men om jag underordnar mig Gud, eller submit, säger den engelska. Submit, det är mer liksom håll dig till, håll fast, eller böj dig och ja, lite mer hålla vid. Så står vi mot djävulen. Börjar vi liksom ta ett steg från Gud och bli högmodiga i oss själva och ja, jag fixar djävulen Gud, jag tar hand om han. Då är det är helt körda, då har vi ingenting. Men när vi håller oss till honom så finns det ingenting. Och där har vi återigen förlåtelsen, att djävulens främsta vapen, det är ju att anklaga. Satan betyder åklagare, det är liksom hans namn. Att han kommer att anklaga dig, du har gjort det, du har gjort det, du har gjort det. Och kan han bara för en minut få dig att tro att du inte är förlåten. Få dig att spegla dig i dina egna gärningar. Ja, då kan han börja fortsätta leka dig längre, längre, längre, längre, längre bort från Guds sanning. Gud står där hela tiden med öppna armar. Jag har förlåtit dig. Jag har förlåtit dig. Du bara, jag ska minsann klara av djävulen. Bort djävulen. Och så går vi in i någon slags andlig krigföring. Och jag står där mot djävulen. Och jag förbjuder dig. Och du ska inte ha någon makt. Och han bara skrattar åt dig. Han bara, håller du på med? Ja, då står du mot mig så mycket du vill. Men jag vet, kommer du ihåg vad du har gjort? Och så kommer lögnen. Nej, nej, inte de tankar. Jag vet att du har gjort det. Och så blir det en kamp, min egen kamp mot djävulen. Den är omöjlig. Men om du istället ödmjukar under Guds ord. Jag vet att du är en lögnare. Jag håller mig till Gud. Jag hör dina lögner. Men jag vet att inte de är sanna. Och då flyr han. Så det är inte min prestation som driver djävulen. Utan det är mitt underordnande till Gud. Så ödmjuka er alltså inför Herren, så ska han upphöja er. Nu måste jag be mig. Vad klockan? 11:30.